تقوی کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان یذکر فلا ینسا، اپنے رب کے تذکرے اپنی زبان پہ لاؤ، اسے بھلاؤ نہیں، ان یطاع فلا یعصا، اس کی اطاعت کرو نہ فرمانی نہ کرو، ان یشکر فلا یکفر، ہر وقت شکر گزاری کرو نہ شکری نہ کرو۔ پھر سنیے، جہنم اور اپنے درمیان رکاوٹ پیدا کرنا تقویٰ ہے۔ چھوٹے گناہوں سے اور بڑے گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ ساری دنیا کا خوف نکال کے صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا تقویٰ ہے۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھال لینا، اپنی زندگی کے زاویے اور رویے بنا لینا تقویٰ ہے۔ اللہ کا شکر کرنا اور نہ شکری سے بچنا تقویٰ ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور بھلانا نہیں، یہ تقویٰ ہے۔ ہر اس قول اور فعل سے اپنے آپ کو بچا لینا جس سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔